musimy kończyć. Wiem, no sytuacja jest... Powiem tak, to jest przykład, że nie wolno polityki personalnej, polityki reformy wymiaru sprawiedliwości traktować tylko w wymiarze personalnym. To trzeba traktować było w wymiarze instytucjonalnym i reformy całego systemu, bo to dotyczy nie tylko Trybunału. I muszę podziękować. Bardzo dziękuję. Poseł Marek Biernacki, Koalicja Polska. Beata Michniewicz, do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję Państwu. Polskie Radio, program trzeci, wtorek, 9 maja, jest 9. Serwis Trójki. Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Sejm zajmie się ustawami o rządowej pomocy dla rolników. Zdecydowana większość maturzystów zdaje dziś nieobowiązkowy rozszerzony egzamin z języka angielskiego. Przewodnicząca Komisji Europejskiej przyleciała do Kijowa, aby sprawdzić, jak Ukraina radzi sobie z kwestiami unijnymi. Rządowym projektem pomocy dla rolników zajmą się dziś posłowie. Unijny komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski poinformował wczoraj, że od kwietnia ubiegłego roku pomoc ta wyniosła już 1 620 000 000 euro. Odbędzie się pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Celem zmiany jest zmniejszenie kosztów produkcji w gospodarstwach rolnych hodujących świnie, owce, kozy i konie. Rolnicy ci otrzymają zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. W porządku obrad jest też rządowy projekt ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa. Ze środków funduszu będą wypłacane rekompensaty producentom rolnym w przypadku braku zapłaty za produkty rolne zbyte podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie skupu, przechowywania, obróbki lub przetwórstwa produktów rolnych, który stał się niewypłacalny. Środkami Funduszu Ochrony Rolnictwa będzie dysponował Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Wieczorem posłowie mają wysłuchać informacji rządu na temat sytuacji w polskim rolnictwie. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Należy opublikować listę importerów ukraińskiego zboża, powiedział w programie pierwszym Polskiego Radia sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Sobolewski. Pierwotnie zakładano, że zboże będzie przejeżdżać przez nasz kraj tranzytem. Okazało się jednak, że kupowały je polskie firmy. Byłem od początku zwolennikiem pokazania rolnikom, kto tak naprawdę próbował żerować na tej sytuacji i pokazać, kto stoi za tym, że dzisiaj mamy taki, a nie inny problem z zbożami, które miały przejeżdżać tranzytem, a jednak niektórzy próbowali wykorzystać tę niską cenę zboża na Ukrainie. Krzysztof Sobolewski dodał, że niektóre firmy importujące zboże mają powiązania polityczne. O potrzebie nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym mówił w Polskim Radiu 24 wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego. Jarosław Sellin podkreślił konieczność uchwalenia przepisów zakładających zmniejszenie minimalnej liczby sędziów potrzebnej do zwołania zgromadzenia ogólnego. Mamy pewną blokadę wewnętrzną i pewien spór wewnętrzny wśród sędziów Trybunału Konstytucyjnego, który owocuje tym, że w ważnych sprawach Trybunał się nie zbiera w ramach tak zwanych zebrań ogólnych i nie podejmuje ważnych decyzji. Obowiązkiem władzy ustawodawczej w sytuacji, kiedy jest jakaś blokada i nie funkcjonuje ważny organ państwa polskiego, a władza ustawodawcza ma możliwość porządkowania jego procedur wewnętrznych, a ma taką możliwość, obowiązkiem władzy ustawodawczej jest reagować. Prawo i Sprawiedliwość wniosło do Sejmu projekt ustawy dotyczący usprawnienia działalności Trybunału Konstytucyjnego. Maturzyści kilka minut temu rozpoczęli nieobowiązkowy, rozszerzony egzamin z języka angielskiego. Jeśli chodzi o dopuszczenie do matur, to tegoroczne statystyki są podobne do lat ubiegłych, powiedział w Polskim Radiu 24 minister edukacji i nauki. Przemysław Czarnek przypomniał, że do egzaminu dojrzałości przystąpiło ponad 270 tysięcy absolwentów. Ponad 150 tysięcy to są uczniowie liceów, którzy zdają nową maturę. 120-115 tysięcy to są uczniowie technikum, którzy zdają starą maturę jeszcze z 2015 roku, bo jeszcze są w tym starym systemie z gimnazjami. No i około 55 tysięcy uczniów z poprzednich lat, którzy w jakiejś części albo w całości maturę powtarzają. Choć dzisiejszy egzamin jest nieobowiązkowy, to zdecydowało się go zdawać prawie 200 tysięcy uczniów. W Kijowie gości dziś przewodnicząca Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen spotka się m.in. z prezydentem Ukrainy. Do wizyty dochodzi w Dniu Europy, który również decyzją Wołodymyra Zełenskiego jest tam obchodzony. Wizyta Ursuli von der Leyen na Ukrainie będzie, jak mówił rzecznik komisji Erik Mamer, potwierdzeniem niezachwianego wsparcia Unii Europejskiej dla kraju. Jak dodał, rozmowy będą się koncentrować na wszystkich wymiarach relacji Unii z Ukrainą. Wkrótce komisja ma przygotować wstępną ocenę reform przeprowadzanych przez Kijów. W czerwcu ubiegłego roku, kiedy Ukraina otrzymała status kandydata, usłyszała wtedy także warunki, które musi spełnić, by przejść do kolejnego etapu w rozmowach z Unią, czyli do

Down Under i grupa Men at Work. 16,5 minuty po godzinie 9, trójka przed południem. W kalendarzu mamy 9 dzień maja. Sprawdźmy, komu dziś życzymy. Grzegorz, Bożydar, Katarzyna, Karolina, Mikołaj, Maria, Otokar i Stefan dziś świętują. Potrójnie wszystkiego naj dla Państwa solenizantów. W kalendarzu świąt typowych i nietypowych dziś mamy Europejski Dzień Profilaktyki Udarowej, Dzień Unii Europejskiej, a także Dzień Okulistyki. No to jeszcze mądrość ludowo-pogodowa na dziś. Gdy żaba rano wrzeszczy, spodziewaj się deszczy. Kalendarium muzyczne. Sprawdźmy, czym dzisiejsza data zapisała się w historii muzyki. Dziś zaczniemy od urodzin jednej z najważniejszych postaci świata rocka i muzyki elektronicznej. 9 maja 1962 roku na świat przyszedł Dave Gahan, współtwórca i wokalista kultowej grupy Depeche Mode. W ciągu ponad 40-letniej działalności zespół wydał 15 albumów i zyskał ogromne rzesze fanów na całym świecie. Ich najnowsza płyta, Memento Mori, ukazała się w marcu tego roku. Poza Depeche Mode, Gahan nagrywał również solo, czego efektem są dwa albumy, Paper Monster i Hourglass. I just can't get enough. We slip and slide as we fall in love, and I just can't seem to get enough. Przechodzimy teraz do roku 2020. 9 maja to także dzień, w którym zmarł Little Richard, amerykański piosenkarz rock'n'rollowy i pianista, uważany za jednego z pionierów rock'n'rolla. Sam określał siebie jako architekta tej muzyki, twierdząc, że wynalazł ją jako mieszankę bluesa i boogie-woogie. Jego muzyka charakteryzowała się olbrzymią ekspresją i energią, a on sam był jedną z najbardziej barwnych i charyzmatycznych osobowości wczesnego rocka. Do największych przebojów Little Richarda należą takie kompozycje jak Tutti Frutti, Good Golly Miss Molly czy Long Tall Sally. Na koniec rok 1949 i jeszcze jedna urodzinowa data. 9 maja na świat przyszedł Billy Joel. Wokalista, pianista i kompozytor, sześciokrotny zdobywca nagród Grammy. Swoją karierę rozpoczynał grając z zespołem The Echoes, a w latach 70. zaczął nagrywać solo. Billy Joel jest twórcą takich utworów jak Piano Man, Just the Way You Are, Uptown Girl czy Vienna. W 97 roku oficjalnie zakończył swoją karierę i zajął się pisaniem utworów fortepianowych. Where's the fire? What's the hurry about? You better cool it off before you burn it out. You got so much to do and only so many hours in a day. I o tych wszystkich rocznicach i wydarzeniach opowiadała nam Justyna Grabasz. To było Kalendarium Muzyczne. Mnie wywiało daleko, nie ma wad, a to pech. Tu miód jest i mleko, nie mój świat, że to lej. Lekcje sobie ważyłam, tęsknotę w każdy dzień. Gdzieś za siódmą rzeką, we łzach znajdziesz mnie. Dopisuję pogodę. Wszyscy złotą autostradą chcą do Eldorado.

jakże przyjemnie mruczący tytuł. Formacja Crash Test Dummies. Trójka przed południem, 28 minut po godzinie 9. Nie wiem, czy państwo mają, pewnie państwo mają świadomość, że od ubiegłego tygodnia, od piątku, piątkowego wieczora konkretnie, mamy zupełnie od nowa poukładaną przez państwa listę przebojów trójki. O szczegółach Tomasz Miara. Lista przebojów trójki. Wszystko, co chcieliby państwo wiedzieć na temat 57. wydania listy przebojów trójki, jest na naszej internetowej stronie. Na 21. miejscu tym razem Daria Zawiało w Demo Song awansowało aż o 8 miejsc. Bez zmian na miejscu 20. tu duet Salah i Dawid Podsiadło i ich ostatnia nadzieja. Wszystko to, co mam, to ta nadzieja, że życie mnie poskleja. Dziś odchodzę sam, dziś odchodzę sam, już nie zawrócę, to wszystko dziś porzucę. Ja się zarzekam, uciekam, dość mam przeznaczenia. Na miejscu 19. tym razem Rammstein z utworem Adieu. Ta piosenka spadła o 3 miejsca. Które piosenki awansują, które spadną, to decyzja należy wyłącznie do państwa, więc proszę głosować. Głosować mogą państwo na dwa sposoby. Jest do tego nasza aplikacja, jest strona lptpolskieradio.pl. Proszę oddać swoje głosy, a ja zapraszam na 58. wydanie listy w piątek od 19. Lista przebojów trójki. To ja jeszcze dopowiem, że czas na to głosowanie jest do piątkowego południa, ale proszę zajrzeć naprawdę na stronę lptpolskieradio.pl, bo tam są trzy fajne propozycje, a jakie fajne tym razem. Dziś chcę pamiętać tylko tamte dni, kiedy tańczyłaś dla mnie, czułem, że sens życia blisko jest. Gdzie siła, która kiedyś łączyła nas i przeświadczenie, że gdy objąłem cię, byłaś częścią mnie. Tak bardzo brakuje mi ciebie. Są to moje coś, która każe mi spać, kiedy chciałbym pobiec za tobą. Odczytać z ruchu warg twoich ust to, czego nie da się powiedzieć mi wprost. Chciałbym zrozumieć to. Zamieniam życie na pustkę i sny. Złudzenia układają się w cały film, w którym nie chcę grać. Stąd to moje coś, która każe mi stać, kiedy chciałbym pobiec za tobą. Wiążą mi gardło i serce. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ten numer też jest na liście przebojów trójki. Na 16 w ostatnim notowaniu. No dobrze, ale wystarczy już o tym. 22 minuty przed godziną 10. W Trójce przed południem, jak co dzień o tej porze, kontynuujemy nasze tournée po najpiękniejszych zamkach i pałacach w Polsce. I tym razem zabieram Państwa na wycieczkę po raz kolejny do Wielkopolski o zespole pałacowo-parkowym we wsi Gółtowy. Rozmawiają w naszym cyklu Marta Piasecka i autor książek i przewodników Marek Gaworski. Po królewsku. W Wielkopolsce byliśmy nie raz, ale to jest miejsce, w którym można odkryć tyle pięknych i okazałych zamków i pałaców. No, drodzy Państwo, to teraz zespół pałacowo-parkowy we wsi Gultowy, o którym opowiemy, i znajduje się około 30 km na południowy wschód od Poznania, a więc bardzo niedaleko. Ciekawa rezydencja rodziny Blińskich obecnie jest własnością Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza, a władze uczelni zadbały o to, aby zabytek nie uległ zniszczeniu. Historia samej wsi sięga XIV stulecia. Wówczas właścicielami dóbr byli Grzymalici. Również w kolejnym wieku majątek był ich w posiadaniu, a potem znalazł się w rękach Leszczyców Gultowskich. W XVIII stuleciu Gultowy należały do Skaławskich oraz Słudzkich. Wiadomo, że w tym czasie już w majątku znajdował się dwór kryty strzechą, który był zmiankowany w latach 70. XVIII wieku. W 1776 roku wieś trafiła w posiadanie rotmistrza kawalerii narodowej Ignacego Blińskiego, herbu Łodzia, i właśnie herb tej rodziny, Łódź, zdobi obecnie nasz pałac. Nowy właściciel postanowił przebudować stary dwór w okazałą barokową rezydencję. Pracę powierzono Wawrzyńcowi Richterowi z Poznania, lecz niezadowolony z jego prac właściciel po pewnym czasie kierownictwo przekazał Ignacemu Grafowi. Prace przy przebudowie pałacu były prowadzone od 1779 do 1786 roku. Rozumiem, że pan Ignacy sprostał temu wyzwaniu. Tak, i dlatego możemy podziwiać ten przepiękny pałac, który dziś należy do pereł Wielkopolski. Sprostał i w wyniku jego projektu powstała piętrowa budowla na planie prostokąta z dwutraktowym układem wnętrz. Na głównej osi nadal znajduje się hol i klatka schodowa. Te główne, piękne, reprezentacyjne sale zostały umieszczone w północnej części pałacu, a na piętrze umieszczono apartamenty pani i samego pana domu. Przepiękne wnętrza polecamy Państwu, zwłaszcza, że zachowały się do dnia dzisiejszego. Na początku XIX wieku pałac został ponownie przekształcony i tutaj zwracamy uwagę znów na te piękne wnętrza. Pierwsze zmiany w wystroju wnętrz przeprowadzono w pierwszych latach tego stulecia i wówczas właśnie zmieniono dekoracje sztukatorskie i malarskie, a kolejne zmiany nastąpiły w latach 30. za sprawą Adolfa Blińskiego. W połowie za to XIX wieku Gultowy na krótki czas przeszły w posiadanie rodziny Ostrowskich. Tak, właśnie, na krótko. Jakiś czas potem majątek ponownie wrócił do Blińskich, a wówczas właścicielem był Seweryn Bliński, kawaler maltański, członek Izby Panów, no i rotmistrz kawalerii. No dobrze, to ostatni gospodarz, czyli osoba niezwykle szanowana. Adolf Bliński przejął pałac w 1910 roku. Była to osoba bardzo znana w Wielkopolsce. Pełniła wiele znaczących stanowisk. No, hrabia był m.in. prezesem akcji katolickiej. W latach 20. pełnił funkcję wojewody poznańskiego, a na początku lat 40. był delegatem rządu na ziemie zachodnie. Po zatrzymaniu przez hitlerowców był torturowany i został przez nich zamordowany w 1942 roku. Tragiczna historia. W 1945 roku pałac przeszedł w posiadanie Skarbu Państwa. Co się później dzieje? Pałac w trakcie II wojny światowej uległ zniszczeniu. Potem całe założenie, niewielkiemu zniszczeniu, ale potem całe założenie było użytkowane przez Państwowe Gospodarstwo Rolne. Na przełomie lat 60. i 70. XX wieku budowla została poddana pracom konserwatorsko-restauracyjnym, dzięki którym budowla przeżyła do naszych czasów. No i pod koniec XX wieku rodzina Blińskich zrzekła się pałacu na rzecz Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza z Poznania, no i ten stał się jego pełnoprawnym właścicielem i użytkuje go do dziś. Ale też w tej najnowszej historii nie brakuje dramatów, mało brakowało, a pałac uległby zniszczeniu. W 2008 roku, kiedy pałac był remontowany, rok później, prace zostały przerwane przez pożar. No, na szczęście wnętrza nie uległy całkowitemu zniszczeniu, dlatego to, o czym mówiłaś wcześniej, część z nich zachowała się do czasów współczesnych. Wnętrza zostały starannie odrestaurowane, dzięki czemu do dziś możemy w kilku salach podziwiać właśnie wspomniane dekoracje sztukatorskie braci Smuglewiczów. I tam też zapraszamy Państwa, bo to jedna, tak jak powiedziałeś, z pereł Wielkopolski. Do pałacu Gultowy zabrał nas Marek Kaworski, autor książek i przewodników o zamkach i pałacach w Polsce. Trójka po królewsku. Ktoś sypał zielonymi. miłość, bo nie zagrało. Kelner zgiął się w pół, potem odjechało złote BMW. Tańcz, głupia, tańcz, swoim życiem się baw, wprost na spotkanie ognia leci. Tańcz, głupia, tańcz, wielki wal sobie spraw, to wszystko, co dziś możesz mieć. Tytuł piosenki, nie no, gdzieżbym ja tak śmiał do pani redaktor. Za 13:10. Informator ekonomiczny. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Sylwia Zadrożna, dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Rada Polityki Pieniężnej rozpoczyna dziś dwudniowe posiedzenie, na którym zdecyduje o wysokości stóp procentowych. W opinii analityków żadnej zmiany nie będzie, bo inflacja zaczęła spadać, a na to Rada czekała. Rada może jednak zakończyć formalnie cykl podwyżek. Jak mówi ekonomista Santander Bank Polska Grzegorz Ogonek, kolejną decyzją będzie zapewne obniżka stóp procentowych, ale ta też nie zapadnie w najbliższym czasie. Jeszcze w tym roku warunki do obniżki stóp nie wystąpią. Zastanawiamy się raczej, czy to może być połowa przyszłego roku. No ale to jest kwestia właśnie oceny tego, jak wyglądają procesy inflacyjne w Polsce, czy też jak bardzo ona jest uporczywa i pozostanie uporczywa przez kolejne kwartały. Decyzję Rady poznamy jutro po południu, a ja jeszcze przypomnę, że podstawowa stopa Narodowego Banku Polskiego wynosi obecnie 6,75%. 100 milionów złotych wynosi budżet konkursu na wzornictwo przemysłowe dla małych i średnich firm z nowych funduszy europejskich dla Polski Wschodniej. Od dziś do 29 sierpnia wnioski o dotacje można składać do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Dotyczy to przedsiębiorców z województwa warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego i uwaga, po raz pierwszy z mazowieckiego, ale z wyjątkiem Warszawy i ościennych powiatów. Na opracowanie i wdrożenie strategii wzorniczej w firmie mogą przedsiębiorcy dostać do 3 milionów złotych. Po rekordowej majówce PKP Intercity oferuje 1,5 miliona promocyjnych biletów. Jak mówi Cezary Nowak, rzecznik spółki, taniej pociągami można podróżować w maju. Sprzedaż 1,5 miliona promocyjnych biletów jest ograniczona czasowo. Potrwa do 28 maja i będzie obowiązywać na przejazdy do końca tego miesiąca. Dzięki ofercie promo na najpopularniejszych trasach, takich jak z Warszawy do Krakowa, Trójmiasta, Katowic czy Poznania, ceny biletów mogą zaczynać się już od 19 zł. Podróże ze stolicy do Łodzi, Lublina czy Białegostoku są możliwe już za 14 zł. Oferta obowiązuje również na przejazdy pociągami Pendolino. Bilety na połączenia pomiędzy największymi polskimi miastami zaczynają się już od 49 zł. Oferta obowiązuje we wszystkich pociągach, także w pierwszej klasie i łączy się z ulgami ustawowymi. W czasie pandemii pracownicy, gdyby mogli poprosić o cokolwiek pracodawcę, wybraliby pakiety opieki medycznej. Dziś są to podwyżki albo premie. Na trzecim miejscu najbardziej pożądanych benefitów pojawia się 4-dniowy tydzień pracy, z którego chętnie skorzystałby co trzeci pracownik. Tak wynika z barometru polskiego rynku pracy. Na kolejnych miejscach są dodatki, które obniżają koszty życia. Dofinansowanie dojazdów do pracy to oczekiwanie 29% ankietowanych. 25% liczy na darmowe wyżywienie w pracy, a co czwarta osoba zadowoliłaby się dodatkowymi dniami wolnymi. Miejska Biblioteka w Turku prawdopodobnie jako pierwsza na świecie zaczęła oferować możliwość wypożyczenia samochodu elektrycznego na użytek własny. Program pilotażowy potrwa do końca maja. Samochód może wypożyczyć każdy, kto ma kartę sieci bibliotek w Turku oraz wydane w Finlandii ważne prawo jazdy. Zgodnie z długofalowym programem rozwoju miasta i polityką klimatyczną władze Turku chcą osiągnąć neutralność emisyjną do roku 2029. Sponsorem audycji był PKN Orlen. Informator ekonomiczny przygotowała Sylwia Zadrożna. Dziękuję bardzo. A kolejne plany naszej trójkowej redakcji ekonomicznej to o 16.30 kolejny serwis ekonomiczny i potem po 18.30 ekonomiczne podsumowanie dnia to w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. Got me 10 feet off the ground, and I'm hearing what you say, but I just can't make a sound. You tell me that you need me, then you go and cut me down. But wait, you tell me that you're sorry.